رنجانیدن امیری خفته ای را که مار در دهانش رفته بود. عاقلی بر اسب می آمد سوار، در دهان خفته ای می رفت مار. آن سواران را بدید و می شتافت، تا رماند مار را فرصت نیافت. چون که از عقلش فراوان بود مدد، چند دبوسی قوی بر خفته زد. برد او را زخم آن دبوس سخت، زو گریزان تا به زیر یک درخت. سیب پوسیده بسی بود ریخته، گفت از این خور ای به درد آویخته. سیب چندان مرورا در خورد داد، که از دهانش باز بیرون می فتاد. بانگ می زد که امیر آخر چرا قصد من کردی تو نادید جفا؟ گر تو را زست است با جانم ستیز، تیغ زن یک بارگی خونم بریز. شوم ساعت که شدم بر تو پدید، ای خنک آن را که روی تو ندید. بی جنایت بی گنه بی بی شکم، ملحدان جایز ندارند این ستم. می جهد خون از دهانم با سخن، ای خدا آخر مکافاتش تو کن. هر زمان می گفت او نفرین نو، اوش می زد کاندر این صحرا بدو. زخم دبوس و سوار همچو باد، می دوید و باز در رو می فتاد. ممتلی و خوابناک و سست بود، پا و رویش صد هزاران زخم شد. تا شبانگه می کشید و می گشاد، تازه صفرا قی شدن بر وی فتاد. زو بر آمد خورده ها زشت و نکو، مار با آن خورده بیرون جست از او. چون بدید از خود برون آن مار را، سجده آورد آن نکو کردار را. سهم آن مار سیاه زشت زفت، چون بدید آن دردها از وی برفت. گفت خود تو جبرئیل رحمتی، یا خدایی که ولی نعمتی. ای مبارک ساعتی که دیدیم، مرده بودم جان نو بخشیدیم. تو مرا جویان مثال مادران، من گریزان از تو مانند خران. خر گریزد از خداوند از خری، صاحبش در پی زنیکو گوهری. نز پی سود و زیان می جویدش، لیک تا گرگش ندرد یا ددش. ای خنک آن را که بیند روی تو، یا در افتد ناگهان در کوی تو. ای روان پاک بستوده تو را، چند گفتم ژاژ و بیهوده تو را. ای خداوند و شهنشاه و امیر، من نگفتم جهل من گفتان مگیر. شمه ایز این حال اگر دانستمی، گفتن بیهوده کی تانستمی. بس ثنایت گفتمی ای خوش خصال، گر مرا یک رمز می گفتی زهال. لیک خاموش کرده می آشوفتی، خاموشانه بر سرم می کوفتی. شد سرم کالیوه عقل از سر بجست، خاصه این سر را که مغزش کمتر است. عفو کن ای خوب روی خوب کار، آنچه گفتم از جنون اندر گذار. گفت اگر من گفتمی رمزی از آن، زهره تو آب گشتی آن زمان. گر تو را می گفتمی اوصاف مار، ترس از جانت برآوردی دمار. مصطفی فرمود اگر گویم به راست، شرق آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردرد، نه رود ره نه غم کاری خورد. نه دلش را تاب ماند در نیاز، نه تنش را قوت روز و نماز. همچو موشی پیش گربه لا شود، همچو بره پیش گرگ از جا رود. اندرو نه حیله ماند نه روش، پس کنم ناگفتتان من پرورش. همچو بوبکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم. تا محال از دست من حالی شود، مرغ پر برکنده را بالی شود. چون ید الله فوق ایدیهم بود، دست ما را دست خود فرمون دهد. پس مرا دست دراز آمد یقین، برگذشته زاسمان هفتمین. دست من بنمود بر گردون هنر، مقریا برخان که انشق القمر. این صفت هم بهر ضعف عقل هاست، با ضعیفان شرح قدرت کی رواست. خود بدانی چون براری سرز خواب، ختم شد والله اعلم بالصواب. مر تو را نه قوت خوردن بودی، نه ره و پروای قی کردن بودی. می شنیدم فحش و خر می راندم، رب یسر زیر لب می خواندم. از سبب گفتن مرا دستور نه، ترک تو گفتن مرا مقدور نه. هر زمان می گفتم از درد درون، احتقامی انهم لا یعلمون. سجده ها می کرد آن رست زرنج، کی سعادت ای مرا اقبال و گنج. از خدا یابی جزاها ای شریف، قوت شکرت ندارد این ضعیف. شکر حق گوید تو را ای پیشوا، آن لب و چانه ندارم وان نوا. دشمنی عاقلان زینسان بود، زهر ایشان ابتهاج جان بود. دوستی یبله بود رنج و زلال، این حکایت بشنو از بحر مثال.